Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة подвійні сполучники صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا поїздка була гарна але дуже напружена. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. потяг прибув вчасно, але був переповнений. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. готель був затишний, але надто дорогий. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. він їде або автобусом, або потягом. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. він прийде або сьогодні ввечері, або завтра вранці. سيسكن إما معنا أو في الفندق. він зупиниться або у нас, або в готелі. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Вона говорить і іспанською, і англійською. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Вона жила і в Мадриді, і в Лондоні. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Вона знає як Іспанію, так і Англію. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. він не тільки дурний, але й ледачий. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. вона не тільки вродлива, але й розумна. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. вона говорить не тільки німецькою, але й французькою. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Я не граю ані на фортепіано, ані на гітарі. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Я не вмію танцювати ані вальсу, ані самби. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Мені не подобається ані опера, ані балет. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكراً. чим швидше ти працюєш, тим раніше закінчиш. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. чим раніше ти прийдеш, тим раніше зможеш піти. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. чим старшою стає людина, тим вона більше любить затишок.